Undskyld, jeg afbryder. Hvem skal man tale med, hvis man skal have en, der ved alt om præsentationer? Dig. Ikke mig, det må være en anden en. Mor! Nej. Kent Hansen. Kent Hansen! Kent Hansen, han er tilbage i adfærd, og jeg startede med at imponere ham med mit nye studie. Ja, præcis. Det er ret hyggeligt, ikke? Og se, det er upgradet fra sidste gang, du var her, ikke? Det må man sige. Stor boss. Kæmpe boss. Som du måske ved, jamen så gæstede Ken Hansen den her podcast Adfærd for 2 år siden, hvor vi talte om, hvordan man laver langt bedre PowerPoint-præsentationer, sådan så publikum ikke falder i søvn eller sidder og bliver rasende, irriteret og apatiske. Denne gang, jamen der er fokus på, hvordan man forbedrer sine virtuelle præsentationer og møder. Det tror jeg alle sammen, vi kan blive enige om, at der er lidt forbedringspotentiale rundt omkring her. Ken har arbejdet med det her felt virtuelle præsentationer mere eller mindre uafbrudt et helt år under her coronaen, hvor han har hjulpet organisationer til at blive bedre. Og så har han faktisk også lige udgivet bogen, der hedder The Skype is the Limit, sammen med sin kollega Jesper Vilstrup. Bogen handler netop om det her med, hvordan vi forbedrer virtuelle præsentationer og møder. Og i denne her snak, jamen der vil du blandt andet høre mere om sådan rigets tilstand, hvor gode Kent synes, vi er lige pt. Så får du også Kents uforbeholdende mening om udvalgte coronapræsentationer fra regeringen. Vi skal selvfølgelig tale om, hvad de klassiske fejl er, som mange af os begår, når vi holder de her forbandede sommetider virtuelle præsentationer og møder. Og så skal vi selvfølgelig tale om helt enkle metoder til at lykkes i stedet. Kent, han har taget 4 principper med til os i dag. Så skal vi også tale om, hvornår man faktisk helt skal lade være med at bruge virtuelle præsentationer, selvom det kan være fristende. Og selvfølgelig skal vi også nå i slutningen at tale om, hvad for noget udstyr man kan bruge, og hvordan man med helt enkle teknikker får en meget bedre fremtræden til mødet. Så kort sagt, vi skal altså hjælpe sælgeren, der pludselig skal holde sit salgsmøde digitalt. Vi skal hjælpe projektlederen, som skal tænke over, hvordan i alverden de skal skabe fremdrift på et projekt gennem en computerlinse. Og vi skal hjælpe lederen med at undgå, at folk falder i søvn bag skærmen, når hun giver en status på den nye strategi. Vi skal hjælpe os alle sammen, der er involveret i det her med virtuelle præsentationer og møder. Og ja, så skal vi også lige tale om, hvor svært det egentlig er at købe Kents nye bog. Velkommen til Adfærd. Kent Hansen, velkommen til Adfærd. Tusind tak. Jeg skal jo sige velkommen tilbage til Adfærd. Det er rigtigt. Ej, jeg har glædet mig meget til at komme tilbage. Det var rigtig hyggeligt sidst. Jeg er sikker på, at det bliver det igen. Der er nogen, der har haft mig mistænkt, for jeg bare sidder og taler med mig selv, fordi de mener, at vi har meget den samme stemme. Du har meget lys stemme. Jeg troede, jeg har meget mørkere stemme, men i virkeligheden så har jeg bare sådan 2 lyse pigestemmer. Men det er vel også en bias, det er, at man tror altid, at ens egen stemme er federe, end den er. Er det ikke rigtigt? Jo, det er nok rigtigt nok. Nå, hvad er nu det hedder? Jeg tænker, at vi skal kaste os ud i det lige med det samme. Du har været en travl mand i mange år, som jeg tror, jeg nævnte sidste gang, da vi talte om præsentationer. Der var vi mange på studiet, der var overrasket over, at man kunne have lønindtægt på arbejdsmarkedet ved at arbejde med PowerPoints. Nu er det så blevet endnu bedre for dig. Who's laughing now? Bor i Rungsted, Sillebens, gulv. Ja. Parkettypen. Nej, jeg vil sige, det der er, at præsentationer stopper jo aldrig med at være interessant. Der er jo altid nogen, der skal formidle noget til andre. Og nu kan man jo dårligt tillade sig at kalde en pandemi, der har slået snart 2 millioner mennesker ihjel for noget som helst belejligt. Men vi startede med at kigge lidt på det virtuelle, inden alt det der corona-halløj kom. Ja. Og så har omstændighederne jo bare gjort, at det har accelereret helt sindssygt. Så nu skal alle jo lige pludselig til at accelerere deres læring. Præsentationer har vi i mange år arbejdet på at gøre bedre og bedre og bedre. Det er sådan en del af, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så skal man lære at fremlægge. Nu skal man så lære at gøre det virtuelt, ja. Og det skal gå stærkt, fordi du har en i morgen. Ja. Og nu kommer vi selvfølgelig til at tale rigtig meget om best practice, gode råd, enkle ting, man kan gøre for at forbedre det. Men inden vi kommer så langt, så kunne du måske som ekspert ud i også virtuelle præsentationer lige sådan sige, hvad er rigets tilstand lige i dag? Dags dato, nu er det 1. december, vi optager. Hvor gode er folk til det lige nu? Det er lort. Ja. Det er virkelig lort. Det er virkelig skidt. Nej, jeg synes, jeg har set i løbet af det sidste halve år, nu er vi på vej ud af 2020, lige hvor vi så snakker nu, jeg ser en klar bedring, og det er jo ikke, fordi jeg sidder og overvåger alle præsentationer i verden. Jeg ved ikke, der kan forskellige individuelle variationer, men jeg synes, folk virkelig i løbet af det sidste halve år er modnet markant. Men der er stadigvæk mange, der er ret ureflekteret omkring, hvad den virtuelle setting gør ved formidling. Ja. Altså, at der er lidt en tendens til at tage det, der virkede i rummet, i det fysiske rum, og så gør man det bare på Teams. Ja. Og jeg ved ikke, om du så det. Jeg kom til at tænke på dig. Det lyder mystisk. Du må have fået den her sms fra andre også. Jeg tror ikke, jeg nåede at sende den til dig. Noget andet, man ikke skal grine af, hele den her Mink-sag. Men jeg kan også ikke lade mig at grine, at det setup, de havde til det pressemøde. Ja, statsministeren havde fået en Blue Yeti-mikrofon, som stod 6 meter væk fra hendes hoved. Altså, jeg tænkte, er vi ikke kommet længere der? Velkommen til pressemødet. Jeg håber, at vi nu har fået styr på teknikken. Det er et pressemøde, der foregår virtuelt, fordi at coronasmitten, den har bredt sig til Folketinget og regeringen. Det var vanvittigt. Lige den dag, jeg så desværre ikke pressemødet, men der var 60-cifrede antal mennesker, der gjorde mig opmærksom på det. Og på Twitter bimlede og bamlede den med, du vidste ikke rådgiver derinde, kendt, eller det håber vi ikke, du er. Eller, ja, der skete en hel del der. Men jeg synes bare, for mig var det bare sådan lidt symptomatisk på, at selv nogen, der er så professionel og ved, hvor vigtigt det budskab det er, så kan man komme til bare at falde igennem, fordi der er nogle helt enkle ting, man simpelthen bare glemmer. Det er jo basic ting, og man kan sige, nu det her var meget, for dem, der ikke så det, hvis vi bliver for indforstået, så var det jo et spørgsmål om, at det var svært at høre. Der var hele setupet virkede amatøragtigt. Men det samme ser vi jo også med andre med anden offentlig kommunikation. Altså hvis du så det store overblik over de der tiltag, da de skulle rulle deres model ud. Mega teksttungt, altså hvor man også bare siger grundlæggende, hvordan virker sådan noget at hænge op på sådan en stor tavle nærmest? Ja. Så der selv for meget, meget begavede mennesker, det er det jo tydeligvis, så er det bare svært. Det er et svært format, og det virtuelle har gjort det endnu sværere. Ja, det var der, hvor Magnus Heunicke, han havde grid med 650 kasser, og så begyndte han så... Heldigvis skriftstørrelse 4, så det var meget nemt. Jamen, det var han sagde i nummer 1. Og det er så nemlig det her varslingssystem, som måske ser kompliceret ud, og man kan altså gå ind på coronasmitte.dk og gå i dybden med det og gå ind selv og gøre sig klogere i det her. Først og fremmest har vi heroppe, der har vi altså... Det var altså, i nummer 1 kan I se, så tænkte jeg, nej, det har du ikke tænkt at gøre det her. Og rigtig nok, journalisterne begyndte jo at sige, hvad med grid nummer 244, og så kollapsede samtalen jo lidt, også i forhold til, at man skulle se det gennem fjernsynet eller på nettet eller et eller andet, ikke? Jo. Så det vi kan sige, det er, med en vis rimelighed, selvom vi selvfølgelig generaliserer en smule, det er, at der er rum for forbedring, vil man sige. Ja. Og måske inden vi kommer til at tale om alle de ting, man kan gøre sådan helt... Jeg har tvunget dig til at være helt lavpraktisk i den her samtale her. Kunne vi så sige sådan en lille smule om til at starte med, hvad er det, der gør formatet svært? Altså, der er nogle ting online, som jeg går ud fra, gør det sværere, gør det fedt end offline? Noget af det, der er rigtig svært, og det har alle oplevet, det er jo, at når man taler, så er det der med at involvere svært. Altså, hvis jeg har 5 personer fra en afdeling på, og jeg skal fremlægge et eller andet, så vil jeg måske i det fysiske rum bare sige, hvad tænker I om det? Mm-hmm. Og så skal der alligevel noget til, at de får hænderne op over bordkanten, hen til unmute. Hvis man er muted, det er sådan en almindelig god etikette, at man har slukket sin mikrofon, når andre taler. Så skal man trykke sig ind for at sige, okay, og så skal man mute igen. Altså, der er nogle helt fysiske barriere i den der uformelle små nik. Ja, helt sikkert. Altså, det der sker omkring med os, når vi sidder her nu, de er jo vildt kunstige virtuelt. Ja. Så er man mere end 3 mennesker samlet, så bliver man nødt til at have en strategi for det. Ja. Så det er en af de constraints, der er. Jeg ved ikke, om det her det er noget, man kan sætte på formel, men jeg har selv holdt nogle oplæg, hvor at, i starten var jeg lidt naiv, fordi så sagde nogle søde kunder, de sagde, vi laver det bare online, så sagde jeg, det vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe med, og så kom jeg så op, og så fik jeg bare et kamera i hovedet, så har du 90 minutter, hvor du skal holde oplæg. Vi ses på den anden side. Gik de ud i rummet, stod og råbte et webcam i 90 minutter, og så sov skabte jeg 11 dage bagefter, og havde en oplevelse af, at det var det mest ulidelige for alle parter, men nu var jeg den eneste, der var i rummet. De sagde sådan, de synes, det gik meget godt. Altså, det er jo taget måske lidt lang tid, hvilket jeg var enig i. Det jeg egentlig prøver at komme frem til, det er, at er der ikke også noget med dem, der præsenterer og fremlægger, at når man ikke har den der intuitive feedback, så er det simpelthen så svært at holde energien. Sådan havde jeg det skulle virkelig blive ved med at trække mig selv op igennem de 90 minutter. Om rent præsentationsteknisk, jeg har jo tænkt virkelig meget over, altså, hvad er det, vi kan bruge fra vores traditionelle retoriske forståelse af en god formidling, præsentation, møde, og hvad er det, vi især fra den værktøjskasse skal bruge, og der tænker jeg især energi. Man skal simpelthen overkompensere, fordi altså, lyd og billede, det komprimerer simpelthen, altså både teknisk, men også sådan energimæssigt. Man tager 5 kilo på billedet, til gengæld er der ingen, der synes, man er interessant. Til gengæld bliver man kedelig. Og det er virkelig svært at brænde igennem, og det gør simpelthen også, at jeg skal simpelthen skabe mig mere. Altså tro det eller ej, jeg ved godt, du tænker, det er mere end rigeligt. men man skal simpelthen, altså virkelig brænde mere igennem, for at det kommer helt ud til de andres computere. Ja. Det er ret tydeligt faktisk. Jeg har lavet en masse test med folk, og der skal simpelthen mere energi på, for at holde folk fanget i det virtuelle. Ja, og nu håber jeg ikke griber for meget ned i det, vi skal tale om senere. Så kan du bare svare kort på det. Men det, som jeg har besluttet mig for i hvert fald i forhold til det her, hvor online er blevet så populært, det er, at jeg siger ikke ja længere til de der råbe af webcam-sessioner, fordi jeg synes heller ikke, jeg kan levere nok i forhold til den hyre, man får osv. Men det, der fungerer rigtig fint, det er sådan nogle sofa-interviews. Det fungerer overraskende godt, og kan faktisk godt køre i 45 minutter, og så et kvarter spørgsmål-svar, hvis der sidder en repræsentant fra kommunen eller virksomheden. Den dialogiske form har fungeret sindssygt godt. Ja, jamen, det er jeg helt enig med dig. Jeg tror jo bare faktisk godt, at vi kan lave den dialogiske form, også i mere monologiske formater, men det kræver, at man er ret velforberedt. Ja. Så jeg arbejder faktisk med rigtig mange organisationer lige i øjeblikket på at tage noget, som de umiddelbart ser, som her stiller chefen sig op og fortæller om strategien. Det bliver nødt til at være virtuelt på grund af lockdown og restriktioner og alt muligt andet. Så nu vil vi filme ham, mens han står og siger strategien, og så vil vi slukke igen. Ja. Altså, og der må jeg bare sige, der er masser af ting, vi kan gøre, og jeg kan være meget mere konkret senere, men vi kan gøre nogle ting, der giver den der dialogiske form i et umiddelbart monologisk format. Ja, ja, ja. Så det, vi kan gøre nogle ting, som jeg ved virker, for jeg ser det hele tiden faktisk. Ja, og i stedet for at fedte rundt med de her gode råd, skal vi så ikke bare se at komme i gang med dem. Det første råd, det er tidlig involvering. Ja, altså vi har jo altid vidst, at involvering er vigtig. Og der er jo bare alt for mange i præsentationer, alt for mange monologiske formater. Altså nævn en hvilken som helst branche, så har jeg siddet nede i salen og set en leder eller en specialist fortælle alt, hvad han eller hun ved om et eller andet givet emne, og så sagt, tak skal I have. Eller er der nogen spørgsmål? Og så siger folk jo, nej, fordi ja vil betyde, at de var tvangsindlagt til at høre en endnu længere sang. Så vi ved jo, at vi øger... altså, der er en helt tæt korrelation mellem graden af involvering og det, folk tager med sig derfra. Det ved vi simpelthen. Ja. Det, vi også ved her, at det bliver nødt til at gøre tidligt. Jeg tror faktisk, er det fra din Jytte for Marketing-bog, altså Activation Principle, er det ikke det, du kalder det? Altså det der med, at man hurtigt... Jeg er lidt i tvivl om den rigtige term for det i adfærdsdesign, men om ikke andet det der med, at jo tidligere de taler, jo større sandsynligheden for, at de vil deltage. Hele pointen om altid en navnerunde eller sådan et eller andet. Ja. Ikke? Jeg tror faktisk, jeg tror ikke, jeg har skrevet det i bogen, men jeg tror måske bare noget, vi har talt om. Det kan være. At min gamle kollega, kan huske, Anne sagde, at man skulle altid en præsentationsrunde, og det var i virkeligheden ikke fordi, at man havde lyst til at høre, hvor de arbejdede og hvor de boede. Det var fordi, så havde alle sagt noget højt i rummet, og så havde de ligesom fået taget undskyld mødommen på deres kommunikation, og så var det meget lettere at sige noget højt bagefter. Og det har bare altid gjort. Og det er ligegyldigt, om det er, du ved, nu er det fjerde session fordelt over et år. Altså altid lige lave et check-in. Vi ved, og det kan jeg helt tydeligt se i praksis også, at det, så er det ikke sådan en hypotese, at når folk har sagt noget, så er der væltet en væg. Altså så er de ikke i det der cinema mode, hvor man bare læner sig tilbage og lytter til en eller anden kaskade af data, men så er man allerede med på vognen. Så hele det her princip handler om, hvordan kan vi få folk med? Og det er jo svært virtuelt, fordi vi talte om tidligere, at mange gange vil den dynamik, der er i naturlig samtale, er ret svært virtuelt. Så man skal arbejde hårdere for den. Ja. Struktureret involvering kunne være, at man laver flere sådan nogle polls, som også er sådan en rimelig velkendt format, altså en, hvad kan man sige, en afstemning, vil man kalde det på dansk. Ikke? Hey, hvor mange af jer synes egentlig, og det er klart, at sidder man fire mennesker, vil man jo bare spørge dem, men nu taler jeg om større format, og har man 10-20 mennesker, så kunne man lige lave sådan en helt, lad os lige prøve at se, hvor mange af jer synes egentlig, at altså, at de her tre udfordringer, vi har til næste år i organisationen, hvad ser I som den største? Altså sådan... Og der er rigtig mange, der tænker sådan, så kan de jo svare alt muligt, som ikke var det, jeg vil sige, eller som kan skubbe mig væk fra min... Altså, jeg er jo klart mere nervøs for alternativet. Det er, at du bare fortsætter en eller anden tangent, og jeg vil noget andet med det. Ja. Så vi kan gøre noget i det virtuelle rum til at involvere. Så det gælder simpelthen om at få folk med. Ja, så det første check, vi har på listen, det er, at folk skal tidligt have sagt eller gjort et eller andet, så de ikke kan sidde og gemme sig i underbukser bag et slukket kamera. Det kan vi vende tilbage til, det måske skal være tændt, men det er en anden snak. Ja. Så en ting er polls nu helt afpræst. Er der flere ting, man kan gøre helt afpræst? Ja, fordi det, jeg meget ofte møder, det er, at nogen siger, de er mange på. Der er 70 mennesker. Det oplever jeg jo bare. Ja, det gør dialogen lidt sværere at orkestrere, men man kan sagtens lave sådan nogle... nogle nålestik ud, som giver en dialogisk fornemmelse. Ja. Vi lavede jo... lavede vi jo i forbindelse med, at du havde et virtuelt format, som vi arbejdede med. Det kan være, jeg skal forklare lytterne det. Ja. Ja, og det får Kent også lov til. Jeg kan blot lige for rammens skyld sige, at Kent og hans kollega Jesper hjalp mig med en bogklub, jeg havde stablet på benene, da min bog Jytte vender tilbage udkom. Jeg havde simpelthen brug for lidt professionel assistance til at gøre det ordentligt, og der sprang de begge to til at hjælpe mig. Det var jeg meget taknemmelig for. Der kunne være op til 200-300 på, 400 på. Det var lidt svært at vide præcis, hvor mange der ville være med. Mm. Og der er det jo også sådan, at man siger, 400 mennesker, vi kan jo ikke tale med dem alle sammen. Nej, men vi kan godt skabe en inviteren ind af nogle af dem. Ja. Og det giver den der, den der oplevelse af dialog. Ja. Så vil man sige, jeg havde for eksempel et webinar forleden, hvor jeg sagde, vi laver lige en poll. Hvad synes I af de her 10 principper? Hvad for en vil kunne løfte jer mest? Så ja. Var der nogle forskellige procenter. Okay, jeg kan se, at den her princip 4 er topscoren. Prøv lige at trykke show of hand. Du ved, den der, hvor man rækker hånden op funktionen. Den kender de fleste også. Ja. På tværs af Teams og Zoom og alle de der platforme, folk er på, så er der også en markeringsfunktion. Tryk lige ræk hånden op, hvis du har valgt den. Ja. Så fik jeg jo nogle personer, der mere eller mindre frivilligt, jeg har jo narret dem lidt, men jeg har jo lukket dem frem af busken. Så kan jeg jo se, Lis, du har rækket hånden op, og så er det vigtigt, når vi taler involvering, at navn kommer før spørgsmål. Fordi vi skal lige skal finde unmute, ja. Og skal lige, du ved, shit, han har simpelthen tænkt mig at trække mig ud foran bussen. Og selvfølgelig skal det være en positiv anerkendelse. Ja. Det er jo ikke en inquisition, ligesom, men oprigtig interesse for hendes input, vil jeg sige. Lis, hvis du kan unmute, så det, der interesserer mig, det er, når du nu ser det her princip som en stor udfordring, eller hvad det nu er, man har spurgt om. Hvad tænker du så om det? Hvad er din umiddelbare fornemmelse? Ja. Og det skal være et dejligt åbent spørgsmål, som folk kan tabe ind i. Ja. Så har man lige pludselig en samtale, og det jeg bare kan se, det er, at sådan en interaktionskurve, hvis man kan forestille sig sådan en funktion, stiger jo markant. Ja. Fordi lige pludselig kan folk mærke, at han vil gerne række ud. Ja. Og så nummer 2 og 3 er meget nemmere. Så det vi gjorde på dit format, det var jo rent faktisk at bede. Altså så vil en producer eller en teknisk medhjælper vil skrive til Lis i chatten, mens du taler om noget andet. Jeg kan se, du havde den her pointe. Kunne du tænke dig at komme på med kamera? Ja. Så ja, når der er 100 på, når der er 200 på til nogle af jeres større formater, så skal man kæmpe lidt hårdere for involvering. Ja, ja. Men man kan sagtens skabe et dialogisk format. Og det, der så skete der, det var, så var der 3-4 stykker eller sådan noget, som ja. Kom frem over tid med et spørgsmål, hvor de stod på deres eget kontor med en Blue Yeti dårlig mikrofon. Men ja. Det er faktisk godt her, det er helt autentisk. Everything goes her. Stille ja. Spørgsmål, jeg svarede lidt. Og så var det lettere, også næste gang, vi skulle holde den bogklub, altså var det lidt lettere at få folk med bagefter. Og der sker bare noget helt andet med formatet. Og det gør det også bare en lille smule mere interessant. Ikke? Altså man kan vide, hvad der sker. Kan vide, hvad Lis overhovedet synes om det her, for man bare sidder og hammer slides igennem. Det er det. Og jeg så et citat fra en eller anden, som sagde, lecturing in an online context makes absolutely no sense. Ja. Og det synes jeg egentlig er ret godt. Altså, det virker heller ikke i det fysiske rum, det der med bare, nu står jeg bare heller af i jeres retning. Og så, men det er bare endnu værre virtuelt. Vi kan se, ja. At den tid, hvormed vi keder folk, den bliver simpelthen reduceret virtuelt. Ja. Så vi skal simpelthen speede de her aktiverende elementer, skal speedes op. Ja. Og hvis du har talt i 10 minutter, så er de formentlig allerede i gang med mailboksen. Fordi det er en af de helt store constraints, det er jo folks fokus. Så de skal simpelthen inviteres ind så hurtigt som muligt, og det er der nogle forskellige metoder til. Chatten er et klassisk valg, der er rigtig mange, hvis vi bliver igen meget sådan IT-specifikke, så er der rigtig mange, der siger, bare skriv i chatten alt muligt. Det er jo altid sådan lidt tvivlende over for, fordi hvis ting bimler og bamler i chatten, så svarer det jo lidt til, ja, det er i virkeligheden statsministeren, der står, tegnsprogstolken ved siden af, og så kommunikerer. Det, jeg synes, det larmer meget i udtrykket. Ja. At der sker, at folk har en samtale i chatten. Ja. Så jeg vil jo foretrække, at man tog de der involverende elementer på en anden platform. Nogle kender måske Slido eller Menti. Altså, hvis man ikke kender nogen af dem, hvordan kan vi forklare det? Det er sådan nogle platform, hvor man kan lave de der polls, og hvor man kan lave det Q&A's, og stille spørgsmål, og vågge ting op og det kan fungere som et bibliotek. Så jeg plejer at invitere til, skriv endelig jeres overvejelser derinde, og så har jeg det kørende på en iPad ved siden af, hvor jeg så kan se, nu er der 3 spørgsmål, ja. Som giver mening at hive ind. Men det er afsenderens forbandet ansvar at skabe en inviterende ramme. Ja. Fordi igen, det der monologiske format, det dør simpelthen virtuelt. Kunne vi ikke, sidste gang, der afviste du alle mine former for firkantede regler med max antal slides og sådan noget. Ja, fordi hvis du lyttede til det sidste interview, jeg lavede med Kent, så vil du vide, at jeg prøvede at få ham til at lave nogle regler, vi kunne forholde os til, han nægtede. Sådan her lød det for eksempel dengang i episode 11 af den her podcast, der jeg forsøgte at få Kent til at lave en regel om et maks antal slides. Fordi min tanke er også de steder, hvor jeg har set folk sige, at vi gider ikke se præsentationer på over 10 slides. Ja. så tænker jeg, så er der jo nogen, der er nødt til at forholde sig til, skal jeg bruge det her slide, eller skal jeg ikke bruge det? Den samtale er du nødt til at få, hvis man begynder at blive lidt mere firkantet. Ja. Jeg er godt klar, at det er en dum regel at lave, hvis 11 slides er det perfekte. Ja. Men problemet er, når du uendeligt, jeg går ikke ud fra PowerPoint, har en grænse, har du sådan en, hvor den siger, nej, okay, nu må selv jeg sige, nu må du gerne stoppe, hvor lang tid skal du holde? Altså, jeg har engang fået den der dialogboks, der hedder, gider du styre dig? Jeg tænker, tilbage til det med, der er nogen, der klager over, nej, at der har været få slides. Jeg tænker, vi er jo nødt til at tvinge folk, når du eller andre gode mennesker, står derude med dem, så vi er jo nødt til at tvinge folk til at reflektere over, skal jeg have det her slide med? Det virker så banalt og sådan inconsequential, men når vi ganger og adderer alle de slags, så er det jo i min verden et kæmpestort produktivitetsproblem, et arbejdsmiljøproblem og så videre, at det vælter rundt. Ja, men ja, det var en lang intro, men jeg synes stadigvæk, det er et dårligt råd. Super. Tak for godt langt argument, men jeg er stadig uenig. Og jeg vil også gerne sige, hvorfor, fordi det, der sker i praksis rigtig mange steder, det er, at man så bare tager den samme mængde data og går ned i fondstørrelse og skriver ud i maven. Altså, så det kan godt sige, det er. Jeg oplever faktisk helt alvorligt rigtig mange steder, at man simpelthen bare maser flere ting ind på sliden. Så hvis slide-antal bliver definitionen, jamen så skriver du bare for en størrelse 4 i stedet for 18, ikke? Antal slides, så tror du havde nogle lange tirader. Ingen gad høre på det. Var det den mest lyttede podcast? Nu tabte jeg tråden første. Yay, victory. Nå, men en regel. Hvis vi skulle lave en regel om involvering. Nej, ja, så nu får du mig. Kan vi sige noget om, altså jeg ved godt, det er ikke en regel, men kunne man sige noget om, jeg har bare brug for så konkret, inden for 5 minutter skal der være folk, der har gjort et eller andet. Ja. Skærm, chat, poll, et eller andet. Glimrende regel. Det skal bare stå. Glimrende regel. Okay, du har ændret glimrende regel. Ja, men jeg er blevet, med årene er jeg blevet, nej, var det sidste år, vi var sammen, nu er jeg ikke skaber. Der, helt klart, altså prøv at høre, og det bliver nødt til, og det er jo ikke bare de første 5 minutter, det er jo også de næste 5 minutter, altså man skal simpelthen tænke, så kan man godt have en eller anden 10 minutters, nu har jeg lige nogle pointer, jeg gerne vil af med, men man skal bare hele tiden tænke, hvordan kan jeg ud fra en oprigtig interesse i, jeg skal ikke gøre det, fordi der er en eller anden idiot på en podcast, der har foreslået, at man skal spørge. Bare, for så bliver det der ceremonielle, hvad tænker I om det? Og så er der bare larmende tavshed, fordi hvad skal de svare? Nej, ja, altså. Så man skal passe på med de der spørgsmål, som bare bliver sådan nogle, nu har jeg spurgt ud. Ja. Jeg ser jo rigtig mange af de der, snakke. Hvis ikke der er nogen spørgsmål, så vil jeg, altså der er jo ikke nogen, der spørger der. Nej. Så det handler om at invitere ind løbende. Det er det, der er pointen. Siger, giver det mening? Og så sidder folk sådan lidt og nikker. Ja. Det er også svært at sige, nej, overhovedet ikke. Du har tabt mig for langt. Slet ikke, jeg er helt væk. og det er jo så endnu værre virtuelt, fordi der skal de så unmute for at sige ja. Ja, de kan jo ikke se de andre heller. Det er sådan underligt bizarrt. Mega mærkeligt spørgsmål. Så jeg vil sige, og det er virkelig ikke for at akademisere det her, men en form for involveringsstrategi, det er virkelig noget, man skal arbejde for. Ja. Ja. Det, og det kan man gøre. Jeg arbejder med masser af virksomheder, som nu har et eller andet format, hvor jeg bare er den, der kommer og siger, du ved, publikum. Altså, hvordan kan I hive dem ind hele tiden? Ja. Det løfter det markant. Det er helt sindssygt. Det er som trylledrys, kan jeg godt sige det. Hold da om. Du omtaler din egen ydelse lige i øjeblikket. Nej, det var mig, jeg talte om. Jeg er som trylledrys. Altså, men ikke så meget råd. Min konsulentydelse, det er som trylledrys. Det er helt objektivt. Nu har jeg jo sagt det. Jeg kan jo ikke sælge det til nogen. Altså, jeg er færdig. Nå, vi summerer lige hurtigt op her på det første princip, altså tidlig involvering eller early engagement, som det så fint hedder på engelsk. Og det er altså alt det her show of hands, sørg for at tjekke ind, brug polls, lave Q&A i chatten, få folk i gang tidligt. I virkeligheden så handler det bare om det her dialogiske element, som Kent fremhæver igen og igen. Det er både vigtigt offline, men det er nærmest endnu vigtigere online. Så du kan, at du skal nærmest bruge alle Kents råd hele vejen igennem dit møde eller præsentation. Det er rent trylledrys, skulle jeg hilse og sige. Nå. Det var den første, du har valgt til med tidlig involvering. Kunne vi så tage en anden dejlig konkret en, som du har taget med, som hedder insister på video? Ja. Og jeg vil sige, at skulle jeg vælge mellem nogle af mine børn af de her råd, så tror jeg, jeg vil vælge den. Altså, det er lige før. Involvering er vigtig, men det er lige før, det der med video er vigtigere. Altså, de der samtaler, man har virtuelt, hvor folk ikke er på kamera. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nej. Så nogle gange, når jeg møder folk, så spørger jeg, hvordan gik din virtuelle præsentation her forleden? Så siger de, ja, men jeg tror, det gik fint nok. Jeg er ikke helt sikker faktisk, fordi der var ikke lige sådan super meget feedback. Og så finder jeg ud af, at folk simpelthen, eller at fremlæggeren simpelthen ikke har insisteret på, at de havde video på. Okay. Og det er jo bare, det synes jeg faktisk er en af de ting, der er blevet bedre i de sidste halve år. Der er flere og flere, der har video på. Hvis jeg lavede sådan en kurve over den procentuelle videodeltagelse, så er den steget, fordi folk godt kan mærke, det er noget crap. Men jeg synes jo, at man skal gå meget mere strategisk til værks. Det bør jo ikke være op til publikums, hvis vi nu kalder dem det, kollegernes eller kundernes, hvad det nu er. Det bør ikke være op til deres umiddelbart dagsform, om de tænder for kameraet. Det skal man jo sørge for sker. Ja. Så jeg synes, at vi kan bryde det ned til 4 konkrete aktiviteter eller råd, som øger sandsynligheden markant. Den allerførste ting, man skal gøre, det er at skrive, altså simpelthen klargøre det upfront. Jeg tænker på invitationen til mødet, forberedelses-e-mailen, eller I kan jo, det kan være alt muligt, men det oplever jeg faktisk øger sandsynligheden ret markant. Så her tænker jeg på, at man, når man booker nogen til et eller andet virtuelt, altså skriver man, vil I ikke være søde og komme på med kamera, fordi jeg har simpelthen behov for, ikke bare sådan en standard, du ved, der er måske nogle ingeniører, der vil tænke, ah smart, nu skriver det bare ned i autosignaturen, så står det i alle mine mails, men jeg vil jo rigtig gerne have, at man argumenterer for, altså fordi jeg har virkelig behov for jeres gode råd til det her møde, ja. Eller til, at I træffer en god beslutning, hvis det er en projektleder til en styregruppe, eller altså, du skal finde et godt argument for, hvorfor de skal deltage, hvorfor det er nødvendigt for dig. Ja. Det synes jeg løfter det markant faktisk. Vi kunne kalde det forberedelsesdelen. Den næste ting, det er jo det der med, at man har en god ambassadør, som er på, hvis nu der er en høj autoritetsfigur, en afdelingsleder eller en eller anden, en ambassadør i det hele taget, som går på med video, så kan vi se, at det øger faktisk adoptionen for de andre. Så den er rimelig simpel også. Så jeg plejer lige at sende en sms til en eller anden og sige, hey, vil du ikke også gerne lige være på med video, fordi det øger, så kommer de andre også på. Ja. Det er også et cheap shot i virkeligheden. Nå, ja. Ambassador, vil jeg sige. Ikke? Ja. Altså, og så den tredje, som er lidt beslægtet. Vi ved jo også, at det folk gør, det kan du fortælle meget mere om, men det når nogen har gjort noget, er der større chance for, at andre gør det også. Ikke? Altså, det er den der lemming-effekt. Og det vi kan se, jeg har faktisk lavet test, hvor vi har prøvet at bede folk grundigt om, sørg for at være på kamera, det står i e-mailen, og så var jeg der ikke til at modtage dem på kamera selv. Jeg simpelthen slukket for mit kamera, når de kom ind til mødet. Okay. Og det vi kunne se, det var, at der for eksempel på et webinar, jeg tror, der var 75 deltagere cirka, så den første, der kommer på, en ung kvinde, hun er på med kamera som anmodet, og så kan jeg bare se, at hun nærmest kigger sig rundt, ligesom om hun er den eneste, der er gået ind i et lokale med festtøj på, og alle andre har joggingtøj på, eller der var sådan noget, der var off. Og så slukker hun selvfølgelig kameraet, fordi ingen andre har det. Ja. Så en regel er jo, at vær der til at tage imod dem, kan man sige. Vi kan se, at når de første gør det, så gør de næste det også. Ja. På den måde følger vi jo ofte den adfærd, som andre har. Og hvad tænker du, hvis jeg lige afbryder det her? Når nu man er rigtig mange på, er der en eller anden begrænsning? Hvis vi er over et eller andet, så giver video ikke mening. Nej, umiddelbart. Altså, det kan være teknisk, ikke? Så det, ja, synes jeg jo egentlig er det eneste rigtig gode råd. Altså, fordi folk siger sådan, ja, men du ved, tit er det sådan nogle vanity-ting. Altså, nej, om håret eller baggrunden eller sådan noget. Det synes jeg jo er dårlige argumenter. Altså, du har den baggrund, du har. Jo, det kan være, man skal rydde op på hjemmekontoret, men jeg synes jo bare, det viser personlighed, at man kan se, hvor folk sidder henne. Ja. Så det synes jeg jo er dårlige argumenter. Et godt argument for ikke kamera dog. Det vil være det der med båndbredde. Altså, er du et sted, hvor du simpelthen ikke kan trække det, så giver det jo god mening, at folk hopper af. Ja. Og så der kan være noget med den IT-infrastrukturen, det sted, man er. Ikke? Så det vil være et godt argument. Så kan man hoppe af kamera, så man prioriterer stemmedelen. Ja. Ja. Men jeg synes jo bare, så mange som muligt skal på, hvis kablet kan trække det. Ja. Ja. Så altså at være der til at modtage folk, øger det markant. Og så er der kun det sidste fjerde princip tilbage, som i virkeligheden er den nasty. policing, altså der gælder det så simpelthen bare om at insistere på det, og så bare sige, Johnny, jeg kan se, du er ikke lige på video, lige så snart du får mulighed for det, må du gerne lige hoppe på, fordi vi andre er også klar til at høre din rigtig gode hjælp til, hvordan vi træffer den rigtige beslutning. Eller ja. Sådan. Altså, og der skal man selvfølgelig selv vurdere, er det en kunderelation, hvis man er et kommercielt miljø, hvor hårdt vil du dunke din kunde oven i hovedet? Men jeg synes jo, det er simpelthen en virtuel facilitators opgave at insistere på video. Ja, og det kan man vel også skrive. Jeg er godt klar, at alle folk ikke læser, men man kan jo skrive, at vi skal alle sammen have mail eller have video på, så jeg håber, det er okay, at lige minde om det, hvis jeg har glemt det. Som jeg lige skrev ud, man kan give sig selv sådan en bagdør. Ingen har alligevel læst den mail, sikkert. Ja, altså jeg synes jo, at hvis man laver de her fire ting, det kan jeg se, jamen så øger det faktisk adoptionen af video ret markant, og det er virkelig noget, der løfter kvaliteten. Så det her er ikke bare fordi, det synes jeg kunne være hyggeligt at se folk. Det er fordi, hvis man ikke har den der nonverbale, det er jo mega mærkeligt, ligesom at sidde og snakke sammen med en stor pose overhovedet. Jamen det betyder sindssygt meget jo for formidling, og man har brug for, ikke kun når man fremlægger, men også, altså man har simpelthen brug for den der, jamen jeg kan se, at nogle af jer ser lidt tvivlende ud, prøv en af jer, er der ikke en af jer, der kan sige, hvad kunne et argument være imod det, jeg lige har sagt? Eller altså, man bliver nødt til at have den der radar tændt, og den er bare fuldstændig stendød, hvis folk ikke har video på. Det er et sindssygt svært format uden video, så det vil jeg afholde mig fra simpelthen. Jeg nægter. Det er så nummer 5. Så bare forlad mødet. Bare lad være. Drop de der virtuelle præsentationer. Hvem går så meget ved det? Det 11. princip. Ja. I de apokryfe skrifter. Okay, så lige for at holde strukturen. Nummer 1, det var tidlig involvering. Nummer 2, det var insister på video og brug de fire måder, som Kent nævnte, at man kunne lykkes med det. Og her kommer så nummer 3, og ja, hvordan skal vi sige det? Den er sgu lidt kedelig. Så har vi en rigtig, rigtig kedelig træer her. Det er her, man bare kan lukke ned for podcasten, når man hører den her, slut. Som desværre er rigtig. Man skal simpelthen prioritere forberedelsen og snork. Gammel far. Grundighed. Ja, det er ikke en helt stor overraskelse, at det bliver bedre, når man har øvet sig. Og når man er, jeg oplever faktisk en naivitet i formatet, hvis jeg skal være lidt grov. Ja. Der er rigtig mange, der tænker sådan, okay, nå, det er bare virtuelt. Altså, det er ligesom om, at det er en familieomstændighed. Jeg ser det jo helt omvendt. Altså, de faciliterende greb, man gør i en god præsentation eller et godt møde i det fysiske rum, er meget, meget mere fleksible end de virtuelle. Ja. Så man kan sige, nu lever vi begge to af på en eller anden måde at kompetenceudvikle folk, så vi ved jo, at hvis man stiller et spørgsmål i rummet, og siger, hey, vend jer lige om mod sidemanden og reflekterer over det her. Men der er jo også masser af folk i møder, der har brug for input, og som har brug... Alt det skal jo forberedes til en meget højere grad. Virtuelt. Ja. Fordi jeg har da prøvet masser af gange, hvor jeg ikke har taget min egen medicin, fordi jeg har været doven, eller hvad ved jeg. Så har jeg bare sagt, okay, jeg laver en lille øvelse nu. Jeg kan mærke, at de har brug for lige at komme ud i nogle grupperum og overveje et eller andet, hvis det er et stort møde. Så masser så siger jeg til folk, okay, I skal diskutere det her. Og det har I 10 minutter til, og jeg har inddelt jer i grupper. Vi ses om 10 minutter. Ja. Og prøv at høre, graden af folk, der har forstået det budskab, er jo bare... sindssygt lav. Altså, det var sådan, ingen forstår det. Altså, ja. Alle var ukoncentreret, og så kan man synes nok så meget, jeg sagde det tydeligt, de skal have det på skrift, de skal have udleveret opgave, tid, fokus, hvem præsenterer det, når I kommer tilbage, og nu har jeg talt mig ind i sådan en undervisnings-læringskontekst, men det, ja. den pointe er lige så gangbar på tværs af alle mulige andre møder og præsentationer. Man skal være bedre forberedt. Ja. Det er også sådan noget med involvering. Hvad vil jeg stille af spørgsmål? Hvad for nogle typer af spørgsmål? Hvem vil jeg spørge først? Hvordan vil jeg facilitere dialogen? Det er det, der i det fysiske rum for de fleste mennesker er relativt udramatisk, men i det virtuelle rum kræver en ekstra teknisk forberedelse faktisk. Ja, fordi de gange, hvor jeg har været ude sådan, hos kunder her, der har det været sådan lidt mere officielt, en eller anden form for konference, der er blevet online eller et eller andet. Det kan også være internt arbejdsmiljø. Ja. Der har jeg faktisk haft en oplevelse, at folk har været yber forberedte. Ja. Jeg tror måske, det der sådan lidt format, hvor man lige mødes nogle grupper og sådan noget. Ja. For det andet for en har faktisk tænkt, at det er første gang, jeg har set folk, fordi de simpelthen er bange for, okay, at de simpelthen hyret IT-folk ind og sådan noget, hvor jeg tænkte, jeg er jo ofte kommet ud til et arrangement, hvor jeg tænkte, ej, hvor der er lav grad af forberedelse. Mm-hmm. Jeg er ikke en person, der har brug for forberedelse, men sådan, hvorfor er mikrofonbord henne? Har I et HDMI? Er der ikke en... det er jo sådan, har du ikke selv en mikrofon? Ja, det er det der med, har du selv sådan en adapter med til computeren? Ja, det har jeg faktisk. Så er der meget heldigt, så kan de 1000 mennesker se, hvad vi viser. Ja, præcis. Altså, det er ikke fordi, jeg prøver at sige, det ikke er rigtigt, du siger. Jeg tror, at der kan være nogle elementer i forhold til, hvad for en type præsentation der. For jeg har også prøvet nogle gange, hvor du kommer på, hvor folk bare er fuldkommen uforberedt, men sådan lidt, hvor det måske lidt mere internt chefen i en afdeling, jeg skal lige sige et eller andet. Kan du følge mig her? Helt, eller du har 100% ret, men der tror jeg også bare, man skal adskille, altså man kan sige, i det format, du mange gange taler, nu er det jo de færreste, der lytter her, som er superstjerner som dig, der bliver fløjet ud. Tullestøv. Nej, men altså, du præsenterer i en stor kontekst tit, eller i hvert fald nogle gange, og der er jo rigtig mange, der er jo mega mange møder og præsentationer, som er vigtige. Altså salgsmøder for eksempel, hvor sælgeren ikke har tænkt over, hvordan orkestrerer jeg det her virtuelt, som bare tænker, jeg har gjort det rigtig mange år fysisk, så vi arbejder med rigtig mange sælgere, hvor vi totalt har måttet vende fuldstændig op og ned på måden, de griber det an på. Fordi det, der virker i det fysiske rum, det kan de slet ikke bruge virtuelt. Ja. Så jeg vil sige yes til konferencer og sådan noget, men det er jo en fraktion af den formidling, der sker rundt omkring i danske virksomheder. Ja, det er fordi, jeg ved ikke, hvordan de fattige gør det. Nej, almindelige mennesker. Og der er jeg jo garanten for det almindelige menneske folkelig, i den her podcast. Du er meget folkelig. Ja. En ting, som jeg selv har tænkt lidt over i forhold til det her med virtuelle præsentationer og møder, det er, om vi egentlig ikke også kunne blive bedre til at reflektere over, om det her det overhovedet passer til et virtuelt møde eller præsentation. Det er som om folk bare tager alle de ting, de har gjort offline, og så putter de dem bare ind i Teams eller Zoom eller noget helt tredje. Så altså, duer det her overhovedet til et digitalt format? Så det spurgte jeg lidt ind til. Altså, burde vi ikke tænke os om en ekstra gang, inden vi bare gjorde noget fysisk til noget digitalt? Kunne vi lade være? Kunne vi gøre det til en gåtur med 2 meters afstand? Kunne vi sende en grundig mail? Kunne vi gøre et eller andet anderledes end bare indkald til endnu et virtuelt møde? Det savner jeg helt klart en modenhed omkring os. Der er rigtig mange, der sådan helt ceremonielt bare, du ved, nå, det er Teams. Altså nu nævner jeg Teams, fordi de har en ret stor markedsandel i større virksomheder i hvert fald. Altså bare sådan, det er jo virtuelt. Jo, det er det muligvis lige nu, fordi at lovgivningen siger, at vi ikke må mødes, men når vi kommer på den anden side, det håber jeg, at folk bliver mere velreflekteret omkring. Egner den type af møde, vi skal have sig egentlig til virtuelt? Der er rigtig mange, der tager noget materiale, leverer det, altså bare sådan, du ved, her, nu vil jeg stå og læse op, så ved du det. Ja. Og det virker jo bare enormt dårligt, især hvis vi aldrig har mødt hinanden. Så man kan sige, Jesper, som jeg skrev bogen om de her virtuelle præsentationer med, vi har kendt hinanden i 15 år snart. Ja. Vi skrev eller udarbejdede bogen mere eller mindre 100% virtuelt, fordi vi havde en høj grad af kendskab til hinanden. Så der er også noget med, vi har drukket øl og kaffe og vin sammen mange, mange gange. Ja. Så barrieren for at kunne indgå i et virtuelt samarbejde er meget, meget lav. Hvor er det en ny relation, så sker der altså noget omkring det fysiske møde, som ikke gør det virtuelt. Så det er en af de faktorer, der spiller ind. Ja. Det kunne også være afstand, altså hvor langt væk er. Det er jo klart, at har du en samarbejdspartner i Indien, så kræver det lidt at flyve ind til et møde. Så der er noget omkring afstand, der er noget omkring, hvor meget haster det. Jeg ser jo en masse faktorer, som tilsammen skal give en fælles vurdering. Skal vi vente, til vi kan mødes fysisk? Ja. Kan vi klare det virtuelt? Eller den tredje, som mange gange er min anbefaling faktisk, send en grundig e-mail. Ja, okay, ja. Men der er jo helt vildt mange møder, hvor hvis du alligevel bare står og læser op af dine slides, vi ved fra forskning, at jeg kan læse det 7 gange hurtigere. Det er et af sådan argumenterne faktisk, ja, for ikke at have den der monologiske. Altså, jeg kan læse det hurtigere selv. Hvad for mere værdi giver du, hvis du alligevel ikke inviterer mig indenfor, og jeg kan spørge, eller opponere, eller reagere? Hvis det alligevel bare er sådan en town hall, som mange kalder det, hvor der er en eller anden, der står og læser op af tredje kvartals nøgletal. Du bare bed mig om at downloade det på intranettet. Ja. Så siger de, så læser folk det ikke. Nej, de har ikke lyttet nu, for fanden. Så nettoforskellen er jo ikke eksisterende. De har jo bare spildt en time. Altså, men det er da et dårligt argument. Ja, så lytter de ikke, når man gør det ikke alligevel. Prøv at kigge dem i øjnene, de er jo døde. Altså, deres livsgnist er fuldstændig slukket. Ja, altså, udover det, så e-mailen, den kan man sjovt nok også genlæse og åbne igen og genlæse en svær passage, hvor det er mundtligt format, der er ligesom væk. Ikke? Ja. Så jeg vil jo rigtig gerne have, jeg synes, det du siger, giver sindssygt god mening. En større grad af modenhed omkring, passer det til det virtuelle format? Det har nogle begrænsninger, har også nogle muligheder. Tjek, vi samler lige op. Tidlig involvering, insister på video, gå mere op i forberedelsen, og så er vi klar til nummer 4. Og så har vi også det der klassiske spørgsmål, vi lige skal nå at vende med grej og alle de ting, som folk også altid spørger til. Men altså, først nummer 4. Vi tager nummer 4 her, og så skal vi også nå lige bagefter lige at tale sådan lidt om om udstyr, grej, hvad for noget grej, og sådan bare generelt sådan ens skulle jeg til at sige, performance på kameraet og kameravinkler, alt muligt andet. Ja. Den fjerde, du har taget med her, der står, hold disciplinen. Mm. Den er jo i virkeligheden lidt, det er jo lidt grænfætteren til det der med forberedelse, fordi de er måske lidt beslægtet. Jeg vil sige, noget af det, man bliver nødt til at være skarper på, vi har nok danset lidt omkring det, det er jo det der med, hvem taler, hvornår, hvor længe. Jeg oplever, at sådan en meget afslappet fremlægger, eller mødeleder, eller vi kan jo kalde det, hvad vi vil, en eller anden facilitator, kommer til kort virtuelt. Altså, fordi det giver ikke sig selv. Altså, igen, det fysiske rum har nogle dynamikker, som man tager for givet. Det har simpelthen vendet os til et helt liv, simpelthen, hvordan man kommunikerer i det fysiske rum. Og virtuelt er dynamikken en anden, så mit helt klare råd er jo, at man simpelthen har en fastere hånd på rattet. Okay, ja. Altså, at du simpelthen siger, Morten, det var også det, jeg nævnte før, navn før involvering, Morten. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, fordi hvis jeg bare siger, at jeg har set så mange fremlæggere, som bare stiller det åbne spørgsmål. Og så bomber de for ingen svar. Hvad tænker I om det? Så kan man bare høre den der susen af ingen, altså statisk et eller andet. Og så siger de til mig, nej, det giver ikke nogen mening, Ken, at involvere, fordi de siger jo ikke noget. Nej, det kan der være nogle forskellige grunde til, blandt andet, at spørgsmålet var på det forkerte niveau. Ja. Så man kan tale, jeg har faktisk nørdet lidt spørgsmålsteori. Okay. Og det synes jeg var helt vildt interessant, fordi det er jo noget med, vi taler normalt om åbne og lukkede spørgsmål, det kender de fleste. Og det har man meget ofte en grammatisk forståelse af. Altså ender det på et, altså kan du svare ja eller nej til det, så går det for at være et lukket spørgsmål. Ikke? Men jeg vil jo rigtig gerne kigge på, om det konceptuelt er åbent eller lukket. Altså hvad for en tankeproces indbyder det til. Så du kan nogle gange godt faktisk have et meget, meget simpelt ja-nej spørgsmål, fordi så er du på krogen. No, så hvis nu jeg siger Morten, i stedet for bare at sige, hvad siger I det? Og så tænker jeg, at det er nok nogle andre, der svarer på det. Det er for bredt. det er ikke, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, det er for overordnet, men hvis jeg siger, Morten, har du haft et svært publikum for nylig, når du har præsenteret? Yes. Ja, det har jeg godt nok. Okay. Nu er du på kamera, kom ind. Ja, lige præcis, det er sjovt, du er her, fordi så har jeg lige 4 bonusspørgsmål. Altså, og selvfølgelig skal du ikke føles som et baghold, men det er det. Ja. Nej, altså, så har jeg ligesom inviteret dig ind, og så kan vi så åbne op derfra. Ja. Så jeg synes jo, det der med disciplin, hvis vi skal tilbage til det princip, så handler det om mere tight styring af mødet. Det giver ikke sig selv virtuelt. Nej, nej. Og alle venter på hinanden og skal unmute først, så man bliver simpelthen nødt til at have en... Jeg vil jo sige, jeg har tænkt mig at spørge jer alle sammen en efter en, hvis nu jeg starter med dig, Susanne. Ja. Altså, så ved folk, jeg bliver spurgt lige om lidt, altså klarhed er vigtig her, og det er ikke noget, der giver sig selv. Det er en super god point, det der med, at man i virkeligheden skal starte, eller ikke skal, men det kan være en idé at starte med et meget, meget let spørgsmål, yes, for ligesom at sætte folk i gang, fordi at barrieren for interaktion, yep, er lidt større, end man bare lige kan sige... bøh nede bagfra, når man sidder i mundtlige rum. Ja. Så nu kan vi jo kåre, baseret på alle de ting, vi har talt om, kan vi jo kåre, snak, er der nogle spørgsmål, som den værste virtuelle løsning overhovedet, fordi nej, altså det, jeg egentlig havde et spørgsmål til, det er jo 27 minutter siden, og i øvrigt, er det, vi sidder 40 mennesker, skal jeg lige forstyrre alle 39 andre nu? Ja. Altså det er simpelthen, det er den værste udgave af involvering, så vi skal arbejde meget mere altså, klogt med det i det virtuelle. Ja. Og der tænker jeg, at mere disciplin omkring det, det er jo også bare almen mødeledelse. Altså, hvor lang tid taler folk, holder vi tiden? Altså, ting skrider jo lettere i det virtuelle format. Ja. Så der skal bare være én, der taler unødigt. Det vil jeg jo have stor forståelse for om nogen, men det skal jo stoppes af nogen, altså, og det er dig i dag, Morten. Jamen, der var en eller anden, jeg lader dig bare køre, folk synes, hvad foregår. Udgiver du det her? Jeg troede bare, vi sad og snakket. Nej, der bliver simpelthen været nødt til at være en, der siger, vi mangler også lige at høre de andre afdelinger, eller hvad det nu er. Altså, der skal vi have en faste hånd på rettet, det synes jeg er min yndlings. Sidste spørgsmål til det. Er der noget af det, man også bør, dengang du hjalp mig lidt, og Jesper også, din kollega, hjalp mig lidt med bogklubben, jeg havde kørende online der. Der gjorde jeg også en del ud af det der med, sørg lige for at lave en god brief på den e-mail, du sender ud for. I stedet for at sige, vi mødes klokken 1, bare tryk på den her knap. Ja. Er der nogle ting der, man lige skal huske? Absolut. Hvad kunne det være? Bare altså, sådan, det kunne så, være altså, jeg vil kalde dem ground rules. Ikke? Ja. Altså, have headset på, tænd for videoen, det var den der fra før, der spiller forberedelser og insisterer på video jo sammen. Men det kunne også godt være sådan noget med, have læst det her inden, eller vi har tænkt os, og jeg vil give det her læsning på mødet. Eller, altså, vi bliver simpelthen nødt til at være lidt grundigere. Jeg tænker, der kan man vel også i den stil sige, jeg har jo tænkt mig at høre jer alle en gang, fordi det er 80, men du forstår, ligesom sørger for, at folk godt ved, inden de kommer ind, at der kommer til at ske på et tidspunkt, kend. Absolut. Har du tænkt over, at man ligesom ved, så man ligesom kan være vågen fra start af, for det kommer helt bag på en, at der kommer et spørgsmål, hvem har ansvaret for at svare på det? Der var faktisk en, der sagde til mig forleden dag, da vi var færdige med en hel dags træning, som sagde, ej, lige i starten tænkte jeg, gud nej, hvad nu det her? Altså, jeg bliver committed på en anden måde, end hvad jeg har været vant til i de der, okay, der er en eller anden dude, der snakker i 4 timer, og så er vi færdige. Ja. Men lige da jeg lige kom med hårdt chokket, kan man sige, så lige pludselig er der gået 4 timer. Ja. Det var jo trylledrys, sagde han. Nej, det sagde han ikke, der var mig. Nå, men du ved, det er et element i, at man bliver simpelthen nødt til at arbejde hårdere for den der interaktion. Og det er også derfor, man er smadret, når man er færdig med virtuel facilitering, fordi det kræver mere af en. Ja. Det skal godt nok være på dupperne. En ting, som folk altid gerne vil høre om, og som jeg også har brugt dig til, det er, hvad for noget grej, man skal have derhjemme. Og jeg nåede jo faktisk lige at købe et par super dyre, tror jeg betalte 2.000 kroner for dem, Jabra headset, og så mødte jeg dig dagen efter, og sagde, det var sgu da sjovt, som det webcam kan tage lyden lige så godt. Jeg synes, at et eksternt webcam er den gode investering. Om det så er 47 et eller andet, altså milliarder et eller andet, det bliver hele tiden bedre og bedre. Jeg har et lidt Logitech ekstern kamera, som jeg kan sætte på toppen af min anden skærm, som giver sådan en god øjenhøjde kommunikation. Det vi meget ofte ser, det er, at man bruger det indbygget på den laptop, der står på bordet foran en, og så får man det der frøperspektiv, som ikke virker særlig godt. Kan du ikke flytte det kamera? Jeg kan ikke fordrage at blive fotograferet nedefra. Jeg gider altså ikke, hvis det skal være med sådan en komedie der, for at sige det rent ud. Jeg blander mig i dit arbejde. Jamen, jeg vil kraftedme ikke fotograferes nedefra af dig, så den kan du godt spare dig, den der. Ja, der er ikke rigtig plads til kropssprog, der er ikke rigtig, altså det er dårlig øjenkontakt, så jeg synes, det der med at få kameraet til at være op på et stativ eller en kasse eller et eller andet i virkeligheden, og så lige skubbe det lidt væk. Altså det er jo også det, computeren skal jo være inden for reach, men hvis man sætter det eksterne kamera op, så i virkeligheden er det ikke så meget, hverken mærket eller kvaliteten af kameraet, de er alle sammen gode, synes jeg, men det der med, at det er eksternt, det synes jeg er løftet faktisk, det vil jeg altid bruge penge på. Ja, og det var egentlig også godt til at sige, det jeg ledte efter, for jeg kunne også se, da du hjalp mig de første par gange, at det giver bare en helt anden. Helt vildt. Og så er der alle mulige fix my face ting på, så lige pludselig man jo 10 år yngre ud, og man kan jo kigge i det, og det er også en ting, som jeg har haft svært ved, men som jeg virkelig øver på, det der med at kigge ind i kameraet. Ja, ja. Kan du sige noget om det? Nu har jeg tid, der er, fordi det gør folk jo så sjovt nok sjældent, eller for nej, lidt? Eller? Nej, det gør de alt for lidt. Ja, altså, jeg synes jo, at vi kan simpelthen se, hvor meget mere connection et publikum oplever fra en virtuel præsentation, når man kigger ind i linsen. Igen, en tv-fremlægger vil jo heller ikke, altså en tv-vært vil jo heller ikke kigge lige en halv meter ned under skærmen. Så der sker noget, når man får den der rigtige øjenkontakt. Ja. Og det er kontraintuitivt, fordi den, der fremlægger, kigger jo ned på sine slides eller på billederne af dem, vedkommende taler til, så det er naturligt nok ikke at gøre det. Ja. Men på de der vigtige nøglepunkter, indledningen, den allervigtigste hovedkonklusionen, eller hvad det nu er, så bliver man simpelthen nødt til lige at få den der gode øjenkontakt, og det skal man øve sig på, og kigge ind i linsen simpelthen. Ja, det er webcam. Har vi nogen holdning til mikrofon? Absolut. Altså, jeg har nørdet alt muligt, og jeg tror, det de siger eksperterne, det er, at et headset med sådan en boomstang ind foran, giver rigtig god lyd, fordi det er simpelthen den, der kan tage lyden lige foran munden på en. Ja. Så kan der være nogle æstetiske overvejelser. Det ligner lidt sådan en flysimulator nogle gange. Lidt sådan gamer. Ja, gamer-agtigt. Ja. Så jeg er faktisk nu på en løsning, som ligesom er min foretrukne løsning. Det er sådan en in-ear-mikrofon, som jeg kan sådan have ret diskret. Men det mener jeg, sådan en, du ved, man putter... Ja, men en øret? En øret, det er faktisk et meget godt navn til det. Det er sådan en lille diskret ledning, og ind i ørerne, sådan, så jeg får din stemme, eller alle jeres stemme, lige ind i hovedet. Ja. Og så har jeg en bordmikrofon, som står ret tæt på mig. Okay. Den samme som statsministeren. Blue Yeti. Blue Yeti. Klasse mikrofon, faktisk. Ja. Men den skal stå tættere på en. Og så skal det være et rum med ikke alt for meget... hvad hedder det? Resonans, eller hvad hedder det? Altså, ja, rumklang. Rumklang. Ja. Ja. Så jeg synes jo, at den løsning er blevet rigtig god for mig. Fordi at jeg var forfængelig, og ikke gad at have det der store headset på. Men det der headset med den gode mikrofon er en virkelig, virkelig god løsning. Ja. Så jeg tror bare, man bliver nødt til at sige, hvordan kan man lave et setup, så folk kan høre en tydeligt. Det er jo bottleneck i den her virtuelle. Altså, er det skrattende? Kan man næsten ikke høre, hvad der bliver sagt? Det er jo et mareridt, hvis det er mere end 30 sekunders tale, og man ikke rigtig kan høre det. Og jeg skal sige, hvis man lytter til den første episode af den her podcast her med Martin Torborg, tror jeg det var, der kørte den også på Blue Yeti. Mange af mine speaks er kørt ind via Blue Yeti. Så jeg har en Blue Yeti, den fungerer jo glimrende. Pointen er bare, den skal være rimelig tæt på ens mund. Den kan ikke stå 7 meter over på hjernen, altså, lad os være ærlig. Og det der også er med lyd, som jeg også hørte at sige med webcam, det at du skal bare have et rimelig højt bundniveau. Ja. Der er ikke nogen, der forventer studiekvalitet. De gider bare ikke høre sådan noget skratte rumklang, hvor de kan høre noget, når folk de kommer ind. Nej, og jeg er jo så ved at blive skilt nu, fordi at jeg har bygget sådan en skumvæg lige nu, som jeg forsøger at omkranse mig med. Det er et relativt stort issue mobil i mit hjem. Jamen, jeg kan trække sådan en snor, og så falder der sådan en skumvæg ned omkring mig, og min kone er tvivlende. Ja. Tager du opvasken, så hører man sådan en snor, du tænker. Han er i skummode. Jeg synes jo, hvis vi skulle opsummere det i én ting, se dig selv lidt mere som sådan en korrespondent på tv. Mm. Mere end en eller anden, hvis computer ligger nede på gulvet, mens du bliver filmet op i næsebordene. Altså, det er helt vildt, så lidt der skal til. Måske bare lige laptoppen op på et par bøger, skub den en halv meter væk, rejs, altså ret dig op, brug kropssprog, som du ville have gjort i det almindelige rum. Det er helt vildt så meget, det løfter kvaliteten. Jamen, på den måde, så nåede vi også nummer 4, som var at holde fast i disciplinen. Og vi nåede også at tale om grej, vinkler og små tips til at fremstå mere professionelt, når man logger ind. Så mangler vi faktisk egentlig kun at håne Kent for, hvor besværligt det er at få fingrene i hans nye bog. Super fedt, Kent. Jeg tror, vi er ved at være igennem det hele. Hvad hedder du og den altid flinke Jesper Vilstrup har jo skrevet bogen, der hedder The Skype is the Limit. Yep. Tillykke med den fede titel. Det er moderne selvudgivelse, som du har været på. Ja. Og jeg har gjort det ekstremt let at købe den også. Der er webs. Nå, hvad gør der ikke? Jeg valgte at skjule den. Jamen, man skal sende en mail. Nu får lov til at sige, hold, det er så moderne. Yeah. Send en mail. Jeg er ikke meget for folk. Altså, de skal simpelthen ikke vide, hvor den er henne. Ligger en banan i det login også? Ja, du skal sende et rigtigt brev. Jeg er ikke så kommerciel. Det interesserer dig ikke. Nej. Jeg lægger et link i show notes til den hemmelige mail, man kan sende. Men den er meget anbefalesværdig bog, og jeg håber jo, uden ironi, at der er rigtig mange, der vil hive fat i den, fordi at jeg tror vildt på, at vi kan komme rigtig langt med ret lille indsats, faktisk. Ja. Tak for den anbefaling, men jeg synes også, at der skal så lidt til, så man skylder simpelthen sine omgivelser lige at komme op på niveau. Ja. Lad os slutte med den kommentar. Tusind tak for din tid, Kent. Selv tak, det var rigtig hyggeligt. Det kører derudad. Det er godt. En dag så må vi lave en podcast sammen. Det vil være meget lettere, så kunne vi bare mødes og optage ting, vi snakkede om. Det er faktisk meget sjovt, man, at lave alt muligt. Det var dit oprindelige forslag. Ja, jamen, det var helt spændt i gang. Jeg tror lige, jeg havde lavet et par stykker der. Ja.